گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 446. این برنامه با همکاری قوامی، سیما بینا، حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ماهور از استاد علی نقی وزیری، اشعار از سعدی، گوینده آذر پژوهش. مادر گیتی به عمر خود فرزند نیاورد که همین بود حد زیبایی. دو روز باقی عمرم فدای جان تو باد اگر بکاهی و بر عمر خود بیفزایی. دل و کشورت جمع و معمور باد، ز ملکت پراکندگی دور باد. تو آن در مکنون یکدانی که پیرایه سلطنت خانی. جهانت به کام و فلک یار باد، جهان آفرینت نگهدار. Thank you.

عاشقان خط تو را مشک خطا میگویم، گر خطا نست که داری خطا میگویم، جان مرهم جان می شمارم، جان خستگان درد تو را، خستگان درد تو را عین دوا میگویم جا. خط سبز لب میگون تو زنده دل تافت زرا آب بقا میگوید جا. تو گشودیم زبان تا به وصف تو گشودیم زبان پیش کمان قدسیان بر فلک از قدسیان بر فلک از گفته ما میگوین جان.